وقتی از شهر به پرواز در آمد تن تو، دست در گردنم انداخت غم رفتن تو، پشت هر پنجره یک بغض به یادت گل کرد، زنده شد در دل شب خاطره روشن تو، تا شفاعتگر چشمان سیاهم باشی سالها سوختم، سالها سوختم در تب پیراهن تو، در تب پیراهن تو، در تب پیراهن تو، در تب پیراهن تو. حجم این شهر که امروز پر از عطر گل است، لحظه ای پر شده از خاطره بودن تو، نامتم نیت و لبخند تو آرامش من، من نفس می کشم از خنده زخم تن تو، آخرین خاطره لحظه پرواز تو بود خواب سنگین من و سادگی رفتن تو، تا شفاعتگر چشمان سیاهم باشی سالها سوختم، سالها سوختم در تب پیراهن تو، در تب پیراهن تو، در تب پیراهن تو، در تب پیراهن تو.